Látod azt, hogy egy őrült ember beszaladt az ENSZ-be, és mindenféle dologról hadovált a felhőkkel kapcsolatban? Nem láttam. Bocsánat, lefogy. Jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Itt van velünk Pajor Bence Ísün. Én vagyok. A YouTube hőskorából jött egészen idáig. Egy igazi klasszikus. Ex-youtuber, ex-dohányból dolgozó. Jelenleg vágó, fotós, asszisztens. Te ilyen klasszik arc vagy, nem? Gyakorlatilag a pamukkutyáikkal együtt kezdted. Nem, szerintem. Jó, talán, de... Hát egy ilyen második, harmadik generációba folytam bele. Szerintem. Igen? Hát igen, mert úgy datálom körülbelül, hogy az első generáció az a Herbie, Szefi, nem tudom, mond valamit a Szefi. Játékpartizán. Hát ő abszolút, hogy az bőven megelőztek például engem. Igen, de te nem olyan sokáig nyomtad, szóval attól is lettél kultarc, hogy nem vitted túlzásba, egyszer csak eltűntél. Nem olyan sokat, keveset és gyengén. Ez volt a titkom. Amúgy pont néztem erről egy ilyen beszélgetést, a Spielberg és az R.R. Martin közti különhetők volt egy ilyen közös beszélgetésük, hogy rácsodálkozott a Martin, hogy a faszomba tud a Spielberg napi 6 oldalt írni, és hogy ott jött ki ez a különbség, hogy van, aki egyszerűen úgy fogja fel, hogy mint a bemész a boltba, és ott van rengeteg lehetőség, és ez a végtelen lehetőség egy annyira kitolja neked azt, hogy neked el kéne készülni valamivel, mert folyamatosan a legjobb dolgokon gondolkozol. A legjobb kombinációkon. És nem az optimálisan, és akkor ja, Martin meg kicsit ilyen, kevésbé a munkamorájáról híres. Hát igen, amúgy nem tudom, még kettő könyvnek kéne kijönni. Én olvastam az összes Trónok harca könyvet, de már félek, hogy már utolsó kettő, az hát nem tudom. Talán a következő még megjelenik, elmentek hosszabb, mint bármelyik eddig. Nem hát igen, csak már 10 év is arról beszélgettünk, nem, hogy várjuk a Martin könyvét, majd igen. Sajnos ez várhatjuk még. De amúgy még azt is el kell mondani, hogy igaz, hogy eltűntél YouTube-ról, és ugye nagy nyomot hagytál, vágási stílusod is gyakorlatilag megreformálta a magyar YouTube-ot, nem? Egyébként én mindent loptam, ahogyha most így el lehet mondani. Hát én nagyjából úgy kezdtem el vágni, hogy voltak olyan videósok, akiknek tetszett a munkák, és azt próbáltam így reprodukálni, így a saját nyelvemre, és akkor Chriswell tudját, nem tudom, ismeri bárki. Nekem egy nagyon meghatározó volt, hozta ezt a tipikus ilyen proli, ilyen paraszt, undorító férget, ami később kiderült, hogy egy ilyen, nem tudom, ami kísérlet volt arra, hogy el tud-e terjedni. Nekem az volt az első ilyen beindító, egyébként napi szaron rengeteget szerepelt. Te nem szerepelt? Talán egyszer. Egyszer mindenkinek kell Te voltál fenn? Nem vagyok benne biztos, és ez sajnos kimaradt a bakancs listáról. Van jó 6 lépéses. Ám, ugye az lehet volt. Akkor még volt? Vagy máig van napi szar? Hát most már azért egy ilyen mindenki kis lángon még. Mindenki túlesik, aki interneten van, hogy vannak barátaim, akik voltak. Nekem is. Jó, de az a lényeg, hogy Bence másik alapító tagja, jól van ez ígynek. Emlékszem, amikor elkezdtük, már visszavonulva élt messze világokban, és akkor így meg kellett keresnem, hogy... Egy barlangba. Nem, egy ilyen pakisztáni piacokon kellett kérdezettem, hogy Ísün, és akkor mutattak egy ilyen helyet, hogy le kellett menni, és ott ordibáltál ilyen egy csomó bangladesivel. Azt hiszem, hogy csak annyit láttam, hogy valaki egy ilyen kapuszon megfordult, csak a fél szemmel látszik, és elkezd szaladni. Igen, és mondtam, hogy még egy utolsó munkára vissza kéne térni. Itt vagyunk, 90 részeddig nagyon megyünk. Igen? Hát azt nem. Az igen durva. Amúgy az eleje azért durva lehetett, hogy minden nap, minden részt te vágtál, amíg csak egyedül voltál, az azért nem olyan magától értetődő. Lehet, hogy azért nyomot hagyott benned a személyiségedben örökre. Hát valószínűleg. Lehet, hogy lett. Például a személyiségem az egy... De hát ott még persze a kezdeti lelkesedés azért vitte az embert. Aztán már nem tudom, 300 rész óta ugyanazt csinálni, hogy kicsit így nincs az újdonság, sok újat nem tud mutatni. Ha csak a közeljedben ugye nem történik valami. Hát ez történt azóta. De most már mindenféle projekt van, úgyhogy nem kell, mindig jól van ez így, ezt szenvedned. Ja, most már másra is szenvedhet. Köszönöm. Szívesen. A néme hírnek, vagy itthon nem? Nem erről vagy ne, híres? Dehogy is, amúgy nem tudom. Ez egyébként azért furcsa nekem, mert hogy mások annyira kevés animét néznek, hogy aki már valaki látott egyet-kettőt, és beszél róluk, akkor már megdöbben. Hogy né, most hol voltam? Milyen koncerten? Hát most az Attacon Titan hivatalos koncertjén voltam. Na hát, Münchenben, Németországban. Az jó volt, tetszett. Az Attacon Titan neked meghatározó, hogy még koncertre is elmész. Hát az igen, igen. De az valószínűleg azért is, mert én nagyjából végigkövettem. Biztos van különbség a között, amikor egy binge watchingba valamit végignézel, nem tudom, 2 hét alatt, vagy valamire egy várni kell, mondjuk, nem tudom, 3-4 éveket akár mondjuk két évad között. Az az igazi? Amikor elfelejted már mi volt? Nem tudom, adhoz, mint hogyha része lennél, tudod, meg közben te is nősz, felfejlődsz, meg változol, nem két hét alatt darálsz le valamit, meg én nem is olvastam a mangát se, csak miután leszpoilerezték a végét. Te most nem lesz a Avatarból is egy harmadik? Úgy tudom. De állítólag. Én azt egy ilyen ikerpár Avatar. Ikerpár? Hát én úgy hallottam, igen. Az jó lesz. Csak ez a hír, hogy a minden idők legsikeresebb japán filmje az most éppen talán az év egyik legjobb bevételét hozza, és megnéztem a trailerét, és nem tűnt pedig ilyen populárisnak, amilyen nyugat kompatibilis teljesen. A Demon Slayer egyébként, arról van szó, nem? Igen, igen. Az hát eléggé híres. Van minden évben körülbelül. Hát nem minden évben, de vannak ezek az ilyen nagy nevek. Ez például pont az egyik. Ez jó cucc. Én nem láttam végig a Demon Slayer-t. De ez egy film. Igen, de hogy ez is egy ilyen epizódikus, amire aztán épültek filmek, mondjuk a One Piece-re is. De ez még durvább így, hogy ekkora ilyen bevételt elér, mint a legnagyobb hollywoodi filmek, hogy igazából még az előtörténetet is látnod kell, az teljesen értéked, nem? Hát igen, de közben nem kell rááldoznod egy fél életet, mint egy Lost-ra, mondjuk, hogy így végignézd, és akkor... A Lost, ez csak 5 évad, vagy 6. Hát ez 6, de... Ja. Amúgy engem az zavar egy kicsit, hogy annyira borzalmas, hogy... Hogy? Az anime, az amúgy tök jó. Akkor mi a borzalmas benne? Hogy itthon annyira kevés lehetőséged van animét találni, megnézni. Konkrétan rá vagy kényszerülve Inda videóra, meg videára, vagy valami borzalmas torrentre. De nincs valami ilyen anime streaming, én úgy tudom. Valami. Hát van a Crunchyroll, de azon próbáltad mondjuk az Attack on Titan-t. Hát nem sikerült. Az első évad fenn sem volt, jó, ja. Azt mondtad, nem? Úgy nehéz elkezdeni. Igen. Ugyanúgy, mint engem Pakisztánban a piacon kellett megtalálnod. Ugyanúgy kell a Naruto-kun önkéntes tagjainak a felirata által az Inda videóról letölteni a mobilodra is. De ez van egy szépsége, nem? Mert visszasírják az embereket ezeket az időszakot, amikor VHS-eket cseréltek, meg még elhozták a CD-n a felnőtt filmeket, és körbe ment az osztályba, és akkor legalább ez a feeling megmaradt az anime. Hát megmaradt, csak közben érted, elment melletted a világ, és minden szar, aki lett találva, már sokkal egyszerűbb, meg jobb megoldás, nem kell már a kazettába, a ceruzával. Ezek a japánok hibája, nem? Ők szarnak. Hát nincs elég jó lobby itthon. Nem tudom. Hát, de hogyha lenne egy nemzetközi streaming, ami tényleg ott elérhető minden angol felirattal, ha más nem, azt azért meg tudnánk oldani a Japánban kicsit. Hát komolyan. Az már meg kell tanulni angolul. De Koreában például nagyon komolyan veszik a szórakoztatóiparukat, és mindenhová eljuttatják, a japánok meg szarnak bele. Bár most ez is új hír, hogy most a Silent Hill-nek most jelent meg az új része. Megnéztem, és nagyon féltem. Úgyhogy lehet, hogy ezt meg fogom menni. Nagyon félek a japán cuccoktól. A japán horrornál félelmetesebb nincs szerintem. Igen. Én keveset láttam egyébként, de azok... Forzalmas parák szerintem. Igen, van egy ilyen sajátos hozzáállásuk ugye a japánoknak, nem? Nem akartál oda költözni? Nem fordul meg mindenki fejébe, aki animés, hogy elmenjen. Hát, hogy legalább elmenjen, de az biztos érdekes ott a kultúra. Hát lehet, csak nem tudom, vannak akik mondjuk megtanultak két japán szót animéből, és akkor már félig japánnak gondolják magukat. Az egy másik kultúra, vagy másik közeg. Teljesen másra vagyunk szocializálódva itt, és nem tudom, valószínűleg nehéz lehet asszimilálódni oda. Igen, például tiszták az utcák, meg hát igen, meg nem szarsz oda, ahova ennék. Furcsa lenne Csepel után? Hát meg kőbánya. Lehet, hogy egy kultúr sok érni a testemet, ami ott megverdesni és remegnék két napig, és akkor utána tudnék elkezdeni gondolkodni. Egyszer én is akarok jutni a Japánba. Most a Benji-nek van egy ilyen hosszú sorozata, ott töltött jó pár hetet. Amikor visszajött a cél, nagyjából azt se tudtam, hol van, láttam rajta, hogy nem találja a helyét amúgy napokig. Tudod még magyarul, vagy már? Na, nem annyira. Hát a gazdagok genetikai tervezéssel próbálnak maguknak tökéletes gyereket összehozni a techmilliárdosok, ami pont olyan jó, aminek hangzik. Amúgy pont nemrég volt egy világjegyrész erről, hogy ugye már feltérképezték a emberi genomot, és akkor most már elkezdték megfejtegetni, hogy melyik részét kidobják, melyik a jó, melyik betegséget kerüli el, de közben vita is van, hogy lehet, hogy azért ez nem olyan egyszerű, hogy mondjuk ha kidobsz egy gént, ami szerinted a skizofrénia hatás, vagyis hogy azt kidobod, akkor lehet a kreativitást is kidobod bele, szóval azért itt megkérdőjelezik, de hogy már az is lehet, hogy Elon Musknak pár gyerek az már de így, kis génkódolt. Hát igen, tehát hány gyereke van, 10-valamennyi? Hát igen, de amúgy ez feldobja azt a kérdést, nem, amit még a Júlcsi tett föl pont abban a genomos világjegyben, hogy ha bele lehet nyúlni ugye az emberbe, akkor kell-e, és hogy fognak. Nyilvánvalóan, és ez általában a gazdagok, és ez megint egy kicsit ez a társadalmi javulónak a széljebb nyílása, hogy majd szaladgálnak az oldalba ezek a tökéletes gyerekek, és akkor majd lehet őket csúfolni, hogy hamarabb fogok meghalni, mint te is. Nem tudom, biztos jó lesz. De itt pont az próbálták megmagyarázni, hogy amúgy valami szülője, azt hiszem, vak volt, és akkor egyenlő esélyt teremtsenek mindenkinek, ezért csinálják ezt a genetikai kódolást, de közben meg igen, a vége az lesz, hogy a gazdagok fizethetnek, hogy szebb, nekem biztos szép legyen a gyerekem, betegséges legyen, okosabb is legyen, és erről már amúgy nyilván szkifik is vannak, hogy innentől kezdve így is nyílik az olló, akkor ha még genetikában is nyílik az olló, akkor lesz 100 év múlva ilyen két párhuzamos társadalom, vagy mi? Hát én egyébként igen, pont egy ilyen Black Mirror-i érzésem igen. volt. Igen, látom benne a Black Mirror-t, amikor nem tudom, az új évadot látta, de van az első rész, azt ajánlom mindenkinek, hogyha így napokig egy ilyen takaró alatt akar sírni, az egy borzalmas, amikor kicserélik a agyának egy részét, mert valami daganat van a csajnak, és akkor ezt egy ilyen előfizetéssel tudja fenntartani, és hogyha nem, akkor ha nem fizeti, vagy képtelen, akkor átkapcsol reklámmódba, és akkor a csaj így elkezd reklámokat felmondani éppen aktuális beszélgetésekben. És hogy látom ezt az ilyen Black Mirror irány, de amúgy látom azt is, hogy mondjuk egy kromoszóma törésnél, ami mondjuk a Down-szindróma, hogyha mondjuk ezt meg lehet ezzel akadályozni, jó lenne, talán nem tudom, ez egy ilyen rossz dolog, hogy ezt mondom. Nem. Igen, de közben nem azoknak a lehetősége lesz az, akik minimálbér, vagy a nem tudom, 500 000 forint között. Aha. Hát, keresnek valahol. Na mindegy, nyilván itt már vannak ilyen morálisan furcsa zónák, csak lehet ezen szerintem gondolkozni, hogy morálisan mi az, ami megengedhető, meg mi az, ami nem, de úgy érzem, hogy az emberiség, amit megcsinált, azt úgyis meg fogja csinálni egy idő után, és aztán ha Amerikában lehet, hogy azt mondják, hogy jó, ez mondjuk mostanában azért na majd mindjárt megnézzük, hogy állnak a tudományhoz, de hogy attól, hogy Amerikában azt mondják, hogy ezt nem, akkor Kína ugyanúgy mondjuk meg fogja csinálni, és akkor jaj, nem, most előnyben van Kína, hát akkor most nekünk is muszáj, és akkor ez ennyi volt. Ez egy hidegháborús. Persze. Helyzet. Jönnek a szuperkatonák. Közben az Elon Muskék meg a Neuralinket most már olyanra is tudják alakítani, hogy az agyba beépítve, vagy azt tervezik, hogy írott szövegi alakít. Ja, majd, és akkor mondjuk, aki le van bénulva, vagy valami, vagy nem tud beszélni, az írott szövegét, ugye a gondolatait alakítani, onnan meg már ChatGPT-vel, vagy bármivel, egy ugrás, csak hogy akkor a hangod, egy hangon is megszólalj. Ja, hogy összevonva a ChatGPT. Hát, vagy nem ChatGPT-vel, bármilyen mesterséges intelligenciával, hogyha írott szöveget meg hanggá alakítani, mert az tényleg semmiség. Na, szóval azért kezd kikobni a mondat, nem a matek órára, hogy nem lesz ott soha a számológép. Hülye gyere. Igen, és az is van, hogy majd azt akarják, hogy pár év múlva, hogy ilyen egészséges embereknek is beültetik, és akkor rendesen lehet az agyadban ezzel a mesterséges, vagy ezzel az intelligenciával így beszélgetni. Gyakorlatilag egy beépített ChatGPT, csak már modernebb lesz, hogy bármi gondolatod van, akkor ő segít, súg. Aha. De amúgy ez nem para, hogy olyan, mint hogy két kiszó lennél. Eszembe jutott van a Csodabogára, nem tudom, a John Travolta, amikor így egy ilyen buszkut alatt tanul, meg portugálul talán, vagy valamit. És akkor valószínűleg lehet olyat is majd, hogy betáplálsz egy konkrét nyelvet, és akkor te tudsz azon a nyelven kommunikálni, mondjuk. Hát azt már most is lehet lesz a fordító programokkal. Igen, de hogy közben mennyivel parában, amikor neked az agyadban van valami is. Hát meg, hogy ott van egy gyakorlatilag egy dolog, amihez non-stop beszélhetsz, és rögtön a neten rákeres bármire. Mondjuk ez a másik, hogy az ilyenkor para mindig, hogyha a gondolatokat tudja szöveggé alakítani, akkor gyakorlatilag, hogyha be lenne ez építve bárkinek, vagy bárhogyan, és ezt már próbálták olyan ütős, hogy nem volt beépítve, csak ilyen mindenféle rá volt rakva, ilyen figyelt az agyi működést kívülről, és ott is már volt, hogy meg tudta fejteni, mire gondol az ember, de hogy nem félni attól, hogy már gondolataidban sem bízhatsz, hogy privát marad? Hát volt régen ez a mém a még aztán a Bill Gates-szel kapcsolatban, hogy rohadt Bill Gates csipeket akar ültetni az agyunkba, csak elhallgatja, és akkor ugyanaz az Elon Musk, aki mondja, hogy csipeket akar, és akkor ugye tapsolnak neki. De hát valószínűleg fel fognak merülni. Az utolsó dolog, ami még privát az embernél, már most már semmi nincs privát, de legalább szabadon gondolkozhat az ember, azt már nem tud. Gondolatrendőrség. Hát igen. Most kell bedobni. Az simán lesz. Bármi, én ilyet biztos vagyok benne, hogy főleg így az elmúlt évtizedek alapján azért nem nagyon maradnak az adatok ott, ahol kellenének. Már most is van, amikor csomóan tapasztalják, hogy valamiről beszélnek, már is olyan hirdetés jön föl, ami mindig para, vagy ennyire meg tudják jósolni a viselkedésünk, vagy hallják mikrofonnal, nem tudom, vagy csak véletlenek, de az, hogy már azon kell aggódnom, hogy most gondoltam valami ocsmány dolgot. Ami az gyakran előfordul, tegyük. Percenként többször. És akkor ezt ellen nem felhasználják, és akkor magyarázkodhatok egy gondolat miatt. De hogy ez valószínűleg egy kötelező dolog lesz, vagy nagy hátrányba leszel, ha nem csinálod? Hát valószínűleg hátrányba leszel amúgy hosszú távon, hogyha mindenkinek ott van a agyába beépítve egy ilyen mesterséges szuperintelligencia, amivel tudsz kommunikálni, akkor lehet azt mondani, hogy nem. Biztos, hogy hátrányba kerülsz hosszú távon keresztül. Aha, mint ha mondjuk most nem lenne egy telefonod például, ami már alapvető dolog. Ja, de lehet, hogy előfizetés nélkül meg ilyen reklámokat dobna fel. Éjszaka. Beléd izélni, hogy jaj, tényleg. Ezt neked hoztam, hogy ne legyen ideg. Ja, köszönöm. Akkor rágyújthatom? Volt tegnap taxis tüntetés. Tudtátok? Lezárták Budapestet, és itt a kedvenc videóm tegnapról, imádtam. Én úgy emlékeztem, hogy a taxisoktól retteg a kormány, és erre egy ilyen videót kellett látnom, hogy így lezárták a Pestet, és fogták, ezt elszállították a taxikat. Hát akkor már taxis lobby se olyan erős. Nem. Volt most valaha. Mi történik itthon? Most felborulnak az erőviszonyok. Ez nagyon furcsa nekem. Fogták, és azt mondták, hogy jó van, elég volt. Eddig rettegtek a taxisoktól, mint az állat. Most meg fogták, és elrakták mindent. Igen, eddig még abban bízhattunk, hogy majd a szegény tanárok, meg a orvosok, meg mi az egészségügyi dolgozók, hogy majd, hogyha egyszer támad a hatalom egy ilyen hadsereggel, akkor a taxisokat még oda a frontline-ba be lehet küldeni. Gondolod, hogy a de tanárok mellé állnának a taxisok? Hát maximum, hogyha oda hívja őket a tanár, vagy a rend, vagy nem tudom, hogy akkor el kell két forintra többet ajánl nekik. Uh-huh. Aztán folytatták máshol a demonstrációt, és nagyon kivonattak a taxisok amúgy. Több pénzt akarnak, adózás, stb. Meg van, aki maximalizálni akarja a taxisok számát, ami én megértek sok mindent amúgy, de... Ez nem így a versenyhelyzet marinálása egy kicsit. Én nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás amúgy, de hogy tudom, hogy nekik nem könnyű, mert nagyon sok pénzük elmegy a fenntartásra meg ilyenekre, de hogy így az a bajom, hogy amúgy nem az az egyetlen szakma, aminek nagyon sok pénz elmegy a fenntartásra vagy ilyenek, és mégis ők azok, akik katások lehetnek, ők azok, akik 90%-os költséghányadba lehetnek. Hát meg nem akarom megsérteni a taxisokat. Meg... Nem? De most meg fogod? Nem tudom, lehet, de hogy azért nem a világ legbonyolultabb szakmájáról beszélünk, és általában, ami mondjuk könnyű munkavégzést igénye, az terítődik. Ez mondjuk a futároknál is egy megfigyelhető dolog, hogy ha holnap itt azt mondod, hogy menjek, akkor már fel tudom menni valószínűleg a voltoskobán. Tehát, hogy valószínűleg a bürokrácia része az egy ilyen neheze, ez nagyobb kihívás lenne, mint eljutni odáig, hogy ténylegesen a munkavégzést csináljam. Taxisoknál például nyilván vannak egy magasabb követelmények, mint egy átlagos jogosítványnál, meg valószínűleg, hogy milyen kocsid van, az sem mindegy, de hogy maga a munkavégzés, ez nem egy olyan A-ból B-be elmenni, és ismered a kreszt. De jó esetben azért láttam már furcsa dolgokat. Azért ez tényleg nehéz megmagyarázni, hogy ennyire lekorlátozzák neked a szabad piacot, hogy jó, ennyi taxis lehet, amennyi most van, és akkor... tehát, de miért? Ami volt konkurenciája is még, tehát azt is sikerült kilobbizni az országban, még az Uber 16-ban azt hiszem. Azért máshol, más piaci versenynél azért nincsenek ilyen előjogok általában, ott tényleg egy ilyen háború van mindenhol, de hogy a taxisoknál meg tényleg azt érzi az ember, hogy egy ilyen kivételezett rétege így a társadalomnak. Hát ők nem ezt érzik, látod. Hát nem, mert mit akarnak? Nem akarnak büntető pontot? Hát csak azt akartam mondani, hogy én meg biztos hallgatnak taxisok is, és hogy elmondják, hogy mi a probléma ezzel, de hogy egy külföldön valahogy működik az, hogy konkurencia van, vagy nem fix árazás, úgyhogy akár itt is működhetne. Az, hogy mondjuk rájuk csesznek mindenféle engedélyt, meg drága dolgot, meg hogy nem tudom, hány évente kell a kocsit, nem tudom mit csinálni vele, az akkor inkább az ellen tüntessenek, de valahogy mégis inkább azt látni, hogy csak a konkurenciát akarják meg, hogy nagyon sok előnyben részesülnek így is, és ugyanilyen munkavégzésű emberek, akiknek mondjuk nem taxiznak, hanem most mondok valamit, asztalosok vagy videósok, akiknek ugyanúgy... De szabályozok, hány youtuber lehet? Igen. Mármint az, hogy mennyi adót kell befizetniük, és mint ahogy annó én is rákényszerültem, amikor a Katát megszüntették, hát muszáj volt KFT-t csinálni. Hát ez sajnos ez olyan, hogy ez egyszerűen van, aki rákényszerül, hogyha sok a költsége, meg ilyenek, akkor ezt megcsinálja, ők meg valahogy sose kényszerülnek rá, de magukkal mindig tudnak szolidaritást vállalni, csak nehéz úgy, hogy soha senki mással. Egyébként nem lenne ez a baj. Valószínűleg nem lehet, hogy az a baj, hogy más szervezetek nem ennyire erősek, mint mondjuk a taxisok. Tehát, hogy persze ez lenne a normális? Amúgy ez lehet? Én azt mondom. Én a tanárok is ezt csinálnák, kivonulnának. Ja. Hát sajnos nem fogjuk megtudni még egy ideig. Ami ezt csak ma reggel láttam, és szomorú lettem, kézzel Bence. Történt. Igen, mert az HBO most kijön majd egy doksi film, új-zélandi miniszterről, aki egy elég nagy krízis helyzetben amúgy elég jól szerepelt, és ilyen tök emberi ez a csaj. Így látszik, hogy ott meg akarták oldani a dolgokat, meg amúgy Új-Zéland egy kicsit máshogy működik, de hogy így olyan furcsa volt látni egy vezetőt, aki így láthatóan tényleg emberi hangon tud megszólalni. Amúgy azóta már nem ő a miniszter, és még máig nagyon szeretik egy csomóan, kivéve az ilyen halus sisakos emberek, szóval valószínűleg duplán jól csinált minden. És tényleg egy nagy krízisben megoldottak dolgokat, és olyan irigy voltam. Nem érdemelnénk meg egy ilyen normális vezetőt, egy ilyen emberi vezetőt? Én is folyamatosan ezt érzem, és azon gondolkodtam pont, hogy milyen furcsa, hogy a Fidesz folyamatosan rákényszeríti a másik oldalt, hogy emberien reagálja. Most például volt ez a svéd eset, hogy Viktor azt mondta, hogy orba szájba a kislányok gyilkolják. Ja, és kiderült, hogy a pedofilok. Elszámolta magát. Igen, egy 200 valahánnyal, de hogy közben a svéd miniszterelnök válasza meg annyira normális volt, hogy nagyon kellemetlen volt nekem magyarnak lenni abban a pillanatban, amikor elolvastam, hogy bazd meg, ezt így is lehet. Ilyeneket írt, hogy Svédország az a eddig is barátja volt Magyarországnak, ezután is az lesz. Érti, hogy itt egy ilyen kampányidőszak van, és akkor most erre használja, de hogy ragaszkodjon. Türelmes volt, mint egy gyerekkel. Igen, és annyira kúra kellemetlen ez, hogy és bárki megszól a Fideszbe, azt látod, hogy a másik oldalnak, aki erre választ kell, hogy adjon, össze kell szorítani egy mindenét, hogy Istenem, ez a paraszta, hogy beszéljek, hogy mit mondja. Szóval én is irigy vagyok. Mondjuk nem csak nekünk kell égni, emiatt amúgy vannak hírek, amit még nem is raktál be, úgyhogy nem láttál, de most itt végignyitom, mert több mint egy hete bent van, és csak elsorolom neked akkor a dolgokat. Ez pont ide lehet csatolni ezt a kis gyűjtésünket, hogy például Orbán Viktor jelentette fenyegetés miatt katonai kiképzést szeretne, vagy vezetne be Fico kormányminisztere, szóval úgy látszik, hogy Szlovákiában sem teljesen elégedettek velünk, meg Orbánban fenyegetés látnak. Pedig azt hittük, hogy most nagy bari, nem? Hát, Fico eddig is nagy barátja volt. Hát de ez nem a Fico, hanem annak egyik minisztere. Uh-huh. Pedig igen, nagyon nagy barátunk a Fico, amikor szükségünk van, vagy neki szüksége van ránk, aztán utána már mindegy. Úgyhogy ez például Szlovákiában akkor ott se kedvel mindenki minket. Cserébe ugye a lengyel külügyminiszter szerint ugye el kellett volna tenni az orosz agressziót, szóval a lengyelek se szeretnek most annyira minket. Azon olyan kurva szomorú, mert ezért... Igen, legalább az ő volt a jó barátunk. Igen, egy ilyen hosszú történelmi múlta vissza, egy ilyen bajtársiasság, és más sincs. És amúgy ezt tényleg szörnyű látni amúgy, mert a lengyelek, még nekem is a szívemben mindig egy ilyen tök jó igazodási pont. Hogy Európában viszont az így össze tudnak fogni az, hogy hülye Orbán, és akkor mindenki ott együtt tud ilyen nevetni, és ez összekovácsolja őket. Szerinted amúgy így van egy olyan, mondjuk az EU-n belül, hogy tudják, hogy annak a választás, és akkor, hogy tudják, hogy ez csak az Orbán, és nem az Magyarország, és hogy jó, majd le lesz váltva. De elmegy ez a bolond, így mondják egymásnak, tudod, és akkor lehet majd egy tisztit csinálni valamit, addig bírjuk ki valahogy, gyereke, ez lesz valami, lesz valahogy. Ezt szerintem már mondták ezt párszor, aztán mi lett belőle? Lehet, hogy már várják ők is, hogy hát, ha lesz valami, igen. De közben itt, amit mondta a svéd miniszterelnök szerint Orbán hazudott, nem csak szerint, hanem tényleg hazudott, óriási csúsztatást, azt hiszem 284 gyilkosról beszélt, pedig csak 4-ről kellett volna, és aztán Rétvári Bence megsértődött, aztán a Gulyás szerint meg még a svédeknek kéne bocsánatot kérni, és még egy extra hír, hogy Burgenland továbbra is várja a bocsánatkérést amiatt, amit Takács Péter az osztrák mentőkről mondott, hogy arról is hazudt egyet. Most már az osztrákok se szeretnek annyira minket. De mindenfele lőnek. Mindenki hülye, mindenki szar, ugye rajtunk kívül hanyatlik a nyugat, hanyatlik a Ausztria is, gondolom. Igen, de hogy már olyan, ezek olyan hazugságok, amik nem tudod megalapozni, nem? Tehát nem tudom, azt tanítja az Attack on Titan nekünk, hogy... Abba tudod az összes bölcsesség. Az összes bölcsesség, hogy egy jó hazugság olyan, hogy csempészel bele egy kis igazságot, de... Mm-hmm. Hát a becselepen csempészet a 284-ből 4. Hát a 4 van. A 4, ja, belerakta, és be el kell osztani. Igen, 284. Igen. Szóval, mert 4 csak nagyon pici. Aha, igen, de hogy... Ez nem az a kis igazság, amivel mondjuk ki tudsz támasztani egy ilyen kurva nagyot, vagy legalább egy megtartani se tudod. Egyből rádől az egész. Amúgy hihetetlen, hogy egy ország élén, hogy lehet így úgy működni, hogy hazudsz folyamatosan, hogy majd nem buksz le, vagy izé, vagy majd te már tudod, hogy ez úgyis úgy lesz tálalva a híradóba, vidékre, meg mindenhova. Hogy... Nem érdekli őket, szerintem, igen. Hát amúgy tényleg fura, hogy állandóan felhoznak nálunk szerencsésebb helyzetű országokat, hogy milyen szar ott, amikor ugye arról kurva kéne szar beszélni, hogy lesz rendben itthon, és akkor el kéne hinnünk, és akkor, hogy nyugaton borzalmas a helyzet minden szinten, ott gyakorlatilag polgárháború van non-stop. De más sincs tulajdonképpen. Mentő sincs, meg minden. Hát érdekes amúgy, de hogy mi vagyunk a, nem még bulinak sem mondanám magunkat, mert nem vagyunk erősek, nem félnek tőlünk, hanem ez én kurvára kellemetlen gyerek az osztályba, hogy izé... Ez mindig ez a visszamutogatás, hogy megvádolnak valamivel, hogy szar az egészségük. Vannak bajok az egészségügyben. Kurványán! Láttam az osztályokat? Ott szar az egészségügy. Bármilyen vád van, hogy felmerül, így visszatudnak egy ilyen reverse kártyát az unomba, hogy na, te vagy a köcsög. Vagy nem is te vagy a köcsög, hanem ott másik, egy másik ember. Igen. Igen. Meg még rosszabb. De csak... akár te is lehetsz. Mondjuk most volt a DK-nál is az a, hát, hogy a Kocsis Máténak kiderült, hogy ki a... Ja, azt majd megnézni, hogy ki a Zsolti szerint. Ki a Zsolti? Rájött. Faszát. De szerencsére nem csak mi vagyunk megáldva ilyen csodálatos vezetővel, hanem Amerika is. Több videót megnéztem erről, mert elképesztett az, hogy itt a két óvodás, idióta barom, tényleg összesen nincs szerintem 60 IQ-juk ennek a két embernek. Kioktatja az embereket arról, hogy egy gyógyszerről, fájdalomcsillapító, igen, terhesség. Lád és fájdalomcsillapító, amit terhesség alatt használnak, és igen, nyugodtan használjátok továbbra is, máig az egyik legjobb, amit erre szoktak használni, de hogy ugye Kennedy megmondta, hogy ő majd megmondja, hogy mit amúgy tényleg emelkedik az autizmus, kérdés, hogy emelkedik, hogy már csak jobban tudják diagnosztizálni, de hogy emelkedik az autizmus. Mondták, hogy akkor ő jövő hétre kitalálja, hogy miért. Amit nem biztos, hogy ennyi időt ki lehet, de valamit hozott, és van ez a gyógyszer, amiről már rengeteg tanulmány megjelent, hogy nem, nincs összefüggés az autizmus és a gyógyszer között, vagy van olyan tanulmány, ami azt mondta, hogy lehet, hogy van, de érdemes tovább vizsgálni, és ebből ne vonjanak le további következtetés, mert tovább kell ezt vizsgálni. Na most ezt a tanulmányt hozták ide, és jelentették ki, hogy akkor ez mostantól autizmust okoz ez a gyógyszer. De Trump is amúgy elképesztő ez a nyilatkozat, amit itt tett, így olyanokat mond, hogy hát neki ez az érzése, szerinte nem így vagyok van. Orvos. Ja. De azért nekem is van szemem. Igen, meg mondja, hogy hát ez az ő véleménye. Ilyeneket mondani egy tudományosnak szánt tájékoztató, hogy neki ez az érzése? Atyaisten, szóval elképesztő bazzeng. És hát egy Kennedy kezében van az amerikai egészségügy? Igen. Azt akarod mondani? Hogy... Nem csak két részeg ember odállt egy mikrofon elé, hanem a világ egyik legnagyobb hatalmának a... Igen, elé. Szóval nagyon szürreális látni, hogy miket beszélnek. Nyilván utána az orvosok és kutatók cáfolták, amiket a Trumpékot mondtak. Most mindenki eldönti, hogy Trumpnak hisz a híresen okos Kennedyvel együtt, akiknek közük nincs az orvosláshoz, vagy a kutatóknak és orvosoknak, akik ezeket kutatják, és ebben dolgoznak nap, mint nap. Amúgy, hogyha ilyen közérthetőbben akarjátok, akkor a Dr. Mike-ot nézzétek, ő is már többször felszólalt a Kennedy ellen, meg hát a tudományos szféra is, meg még a Magyar Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti Központ, a magyar, ők is mondták, hogy ez nem így van, ahogy a Trumpék mondták. De hogy ez így elképesztő az a... Hozzá nem értés nagy hatalommal? Nem tudom hova tenni ezt, hogy lehet egy ilyen világvezető nagyhatalmának egy ennyire magabiztosan ostoba embere. Hát én azon gondolkoztam, hogy most ez tudatos-e, vagy nem? Ők-e az oltástagadással, meg ezzel a minden, tudom, gyík emberekkel csinálnak, hogy ez egy ilyen anti-elit politizálás vajon, hogy nem tudom, ráéreztek arra, hogy mert amúgy Covid környékén is volt ez, nem így a republikánus része, hogy a, nem tudom, a maszk, mert nem az Elon, hanem a mit így rá kell rakni a fejedre, hogy nekünk nem mondják meg, hogy mit csináljunk, vagy nem tudom, és akkor ezt a politizálást akarják vajon szimpatikussá tenni? Hát, hogy az Epstein-fájlokról nem kell beszélni addig se. Aha, és akkor jöjjön vissza a kanyaró. Igen, hát amúgy már jön vissza. Ja, hát igen. De hogyha még ez nem lenne elég, akkor hallgassuk már meg, hogy mit mondott az ENSZ-ben. Istenem. Itt mondott az ENSZ-ben a Trump, mert amúgy ez tényleg olyan, mintha a keletiből egy őrültet behívtak volna. A légszennyezésről beszél egy percet, és tényleg, tényleg, hogy azt kellett volna, hogy odajön egy orvos, és kivezet. Ezek után, aki a Trumpot védi még, próbáljuk majd lefordítani annak, aki nem ért angolul, csak nehéz lesz, mert nehéz a logikát keresni benne. You know, it's interesting. In the United States we have still radicalized environmentalists. Yeah. And they want the factories to stop, everything should stop, no more cows. Igen, a környezetvédőknek a tehenekkel van a legnagyobb baja. Öljük meg őket. Minden. Minden tehén, dögöljön meg. Mindent meg akarnak ölni. Rohadt környezetvédő. And you have it too. But you know, we have a border strong, and we have a shape, and that shape doesn't just go straight up. That shape is amorphous. Nem értem egyébként, hogy most van egy erős határuk. A határ az hogy? Szerintem a határ az a levegőt is meghatározza? Vagy nem, lehet, hogy még Kanadát is belőle. Fölfele megy a határ. Vagy az égig? Én nem tudom ezt. Nem tudom. Elgondolkozom, hogy mit ért alatta, hogy mi lehet a leglogikusabb. Tehát, hogy nem egy ilyen kettődimenzióba képzeled a térképet, hanem ő egy ilyen, már egy három dimenziót, amikor mondjuk 6000 méterig még az övé, nem? És akkor... Hát valamire gondolhat. Ez bizton állít, hogy erős határuk van, ami nem tudom, mit jelent. Van egy formájuk. Igen, van egy shape. És ez nem csak fölfele mondj. Jó, oké. Okay. De eddig nem is feltételeztem. Nem. Bazd meg, hogy megy felfelé. Az a határ. when it comes to the atmosphere. Ja, igen, az atmoszféra az így, az nem csak fölfele megy, hanem így mindenfele. Ja, mert az van. Van igen. Egy ilyen, hogy atmoszféra. Ott lehet, hogy megáll az de... ő birodalma, talán. Nem tudom, meddig tart az birodalma, de hogy gondolkozom, hogy ilyenkor ott vagy ilyen megválasztott vezetőként egy másik országnál, és így ősz, és így Uramisten, ez vezeti a világ egyik vezető hatalmát, és így milyen szürreális lehet az egész. És hogy nem volt jobb alternatíva. Az is szörnyű. And if we had the most clean air, and I think we do, we have very clean air. Amerikának van a legtisztább, igen. Így van. Nekik van mindenből a legjobb mindig. Cleanest air we've had in many, many years. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough. Bazen, hogy... Kínából átjön a légszennyezés hozzájuk. Szóval az a baj, hogy Kína nagyon mocskos, Amerika nagyon jó, és így átmegy a smog, nem? Kínából. Hát nem, ugye vannak a óceánok között, a szelek, átfújják, persze, és akkor... Kínából egyenesen Amerikában pont van egy ilyen légcsatorna, igen, ami átviszi. Igen, egy cső. A kínaiak vezetik a víz alatt. It blows. And no matter what you're doing down here, the air up here tends to get very dirty because it comes in from other countries. Átfújja a szél, ennyi. Hát, sok mocskot átfújja. Bazeg a legtisztább ország az Egyesült Államok, de nem tudnak mit csinálni. Hát a szél az átfújja ezek a koszos országokból. Szóval ez a Trump az annyira jó példa arra, hogy néha okosabbnak tűnsz, attól bevallott, hogy csak valamit nem tudsz, vagy nem értesz hozzá, de hogy így, hogy mindent jobban tud mindenkinél, de nem ez se elég, hanem még megmagyarázza. Igen. És akkor így elkezd magyarázni, és így... Igen, és ami érdekes ezekben, nem tudom, az ilyen konteós elmékben, hogy állítanak valamit, ami egy iszonyat hülyeség, és itt is megfigyelte, hogy azt mondja, hogy a tudósok ezt nem vallják be. Nem az, hogy nem érvelik meg ellen, mert azt megteszik egyébként, de nem, vallják be. Tehát ő neki az lenne az egyetlen elfogadható, azt mondaná valaki, így rátenni a kezét, hogy igen, bazd, átfújja a szél. Átfújja. Ez egy koszos az ország. Szar a levegő, úr a kínai. Gondolom, valamit hallott valahonnan, olvasott valamit, és akkor így valamit hozzákölt. És érdekes, a Bident mindig támadták, hogy már demens, de akkor a Trumpnál ezen nem aggódnak? Ezen nem érzik a demenséget, amikor hogy a Biden oké, hogy lassabb volt, de még így se tudott ennyi hülyeséget beszélni. Igen, de ez az ilyen konteós felfogás amúgy megfigyeltő csomó korosztályban. Jó, bocs, tényleg felolvastak neki, úgy gondoltam, hogy valami. De nem tudom, hogy ő ilyen volt-e. Mondjuk az első ciklusában. Nem, ez szerintem nagyon sokat romlott, és nem tudom, mi miatt. Szerintem, nem, hát jó, mondjuk a környezete se segített neki. Átfújta azt, ilyen mérges gázokat átfújta a kínai szél. A Magyarországnak is üzentek Trumpék, amúgy csak szólok, és már reagáltunk is rá. Szóltak, megkérdezték a Trumpot, hogy hát Magyarországon is orosz olajat vásárolunk, és hogy ez, ehhez mit szól. Mondta, hogy hát barátja az Orbán, úgyhogy még beszél vele, hogy ne vegyem már orosz olajat, nem átesult. Tesó, ne csináld. Ja, és hol látta, hogy... Ja, mi lenne, nem venné? Ja, ez így működik. Eléggé két cég között van így az Orbán. Nehéz egy diktátornak, meg egy diktátorszerű dolognak is nyalni, aki próbálja most abba az irányba vinni az országot, de hogy Szijjártó reagált, hogy sajnos ez nem így megy, nem, ennél összetettebb a dolog. De figyelj, ez legalább egy vállalás, nem? Egy mi? Mondás. Hát, amit a Szijjártó. Hát az, hogy így senkit se sértsem meg. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni, bár azért elég sok környező országnak sikerült, de nekünk most pont nem. Egyébként nem tudom pontosan, hogy mennyire lenne bonyolult mondjuk diverzifikálni így a... 15 év alatt meg lehetett volna oldani. Hát meg lehetett volna, ha lett volna rá egyáltalán bármilyen affinitás, de hogy most... Hú, nem tudom, lehet hülyeséget mondok, hogy a Magyar Péter is azt mondja, hogy 35-ig. Nem válik az orosz. Vagy olvastam, vagy rosszul álmodtam. Valamikor. Hát az 10 év. De ilyen vállalás sem tesz. Uh-huh. Sőt, általában hozunk még valami újabb orosz szerződést, meg ilyenek. És közben ugye ennek ellenére azért nem járunk sokkal jobban. Szóval az orosz olajjal, meg ilyenekkel. Nem, amekkora haverok vagyunk, meg amennyi kedvezményünk kéne, hogy legyen, nem úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb dílünk. Mindegy. Az a lényeg, hogy az orosz olaj az rohadt jó. Úgyhogy ezt most várhatja Trump. De hát lehet, hogy még nem hívta fel az Orbán. Azért azt is megnézném, amikor Orbán telefonál a Trump-al, azért az egy dolog, amit megnéznék videón. Nagyobb összeget fizetnék, hogy ezt megnézhessem, ezt a videót amúgy. Olyan, hogy próbálják egymást megérteni. Egyszer kilíkelődik. Ilyen kicsinyesek a Trumpék, ez nagyon kedvencem, hogy ahova a Biden portréját kellett volna kirakni, oda kiraktak egy tollat, egy automata tollat, amúgy, amit republikánok is sok is használnak meg minden. Itt ez az előző, és aztán egy toll, és aztán a Trump. Nem azt tudom. Hittem a Súlyog Tamáshoz középen. Ezt nekem láttam. Mással láttam. Nem láttam még, hogy néz ki. Igen, de hogy az, a Bident ezt nem akarták felrakni, mert ennyire meg vannak sértődve. Még ez a képe tényleg fantasztikus a Trumpnak, itt azért nem sok jót sejtett. Ez azért meg egy vidáman megvilágítás igen, volt. Igen, mert nem látszik. Közben meg ugye Elon Musk, akiket kirúgott egy csomó állami alkalmazottat, elkezdték, kiderült, hogy most munkaerő hiány van, úgyhogy el kell kezdeni újra visszavenni ezeket az embereket, mert hogy kiderült, hogy az állam nem annyira működik állami alkalmazottak nélkül, úgyhogy ez sokkoló amúgy. Tehát borzalmas, amikor odaadod valakinek, aki egy ilyen sértődős fasz. Egy bármi, sértődős fasz egy másik sértődős fasznak. Igen, igen, és így nem tudom, érzelemből kirúg mindenkit a picsába, és akkor ilyen surprise Pikachu. Aztán ott hagyja az egészet, most csak a tiétek ez a szar a nyakatokba, ja. És akkor meg ott állnak a hivatalok, hogy de hát nincs ember, aki megcsinálja a munkát, és akkor most mi legyen, és akkor vissza kell venni az embereket. Ez olyan arcvesztés, vagy mához is kevés? Vagy? Nem tudom, hogy lehet-e még arcot veszteni. Aha. Vagy szerintem itt már nem lehet arcot veszteni, aki a Elon Musk rajongója, vagy a Trump rajongója, az bármit megcsinálhatnak. Láthatóan az Epstein-fájlokat sem követel egy egész ország. Itt már csapatok vannak, és nincs arcvesztés. Bár nem tudom, mert most azért fura, mert ugye Elon Musk az már nincs jóban a Trump-al annyira. Most akkor most a magások nem tudják, hogy most kinek higgyenek, meg kinek nem. Két részre szakadtak, amikor volt ez a nagy kromoszómatörés, hogy visszautaljunk a Trump és a Musk között. Én nem tudom. Választottak csapatot. Mi lehet a fejükben amúgy? Nem tudom, nekem azt veszem észre, hogy egyre tét nélküli politizálni már. Igen? Vagy nem tudom, lehet, hogy az itthoni hát példában. Hát a milliárdos vagy, de... Hát igen, de kéne számítani amúgy, mert nem tudom, arra emlékszem, amikor jött egy összödi beszéd, akkor nem tudom, másnap égtek a kocsik, meg a székház agyon volt verve, hogy mi történt így a társadalmakban, az inger küszöb, az teljesen mások van, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt. Igen. Furcsa nekem. Most már naponta vannak olyan balhék, amiben régen belerokkantak kormányok. Az, hogy most már inkább ilyen csapatsport lett a politika, vagy identitás rész lett a politika, ami szerintem azért ez nem segít azon, hogy tényleg az, hogy te melyik oldalhoz tartozol, az gyakorlatilag alapjában határoz meg az identitásod. Az identitásod meg ne támadják balhékkal, meg hogy kiderül róluk, hogy nem tudom, az Epstein, meg ugye a Magyarországon is zelenek ki hasonlók, és legalábbis most hasonló balhékban vannak emberek, csak ott nem szigeteken, hanem gyermekvédelmi intézetekben. Meg nyilván az, hogy szépen mindenkinek megvan a saját médiája, az meg úgy találja, hogy kell. Ez egy összetett dolog. Közösségi médiában is úgy találják, ahogy kell. Most nem tudom, most itthon például eljutott-e a semmilyen beszéde. Hát, ahol mondjuk csak a M1 van bekötve, meg a TV2 valószínűleg nem. De amúgy akkor a semmilyen beszéd, akkor kihez kellett volna, hogy eljusson, érted? Ő magát védte. Szóval valószínűleg az olyan dolognak szánták, ami majd vagy szánta, hogy akkor ezzel most lesöpörli a vádakat, vagy nem is annyira létező vádakat, de valószínűleg nem adták le az M1-en, vagy ha leadták, akkor megvágva, vagy nem tudom. Hát, hogy úgy beállít, hogy meg lett támadva Zsolt, és ő megvédte magát hősiesen. De hogyha nem csinálja, akkor meg senki. Mindegy, ez nem értem, hogy ez mire jó. Igen, azt láttam, hogy a Testbeszéd csatornára felkerült elemzés, de sajnos azért a Testbeszéd az nem egy ilyen exakt tudomány. Én vagyok mindig, aki letört titeket ebben, és én is olvastam Testbeszéd könyveket, és vannak nyilván árulkodó jelek a Testbeszédnél, de azért ott is nagyon sok dolog meghatározhat egy testbeszédet, de hogy azért még egy normális Testbeszéd könyv elején is elmondják, hogy azért ilyen messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Hát meg minden rezdülésből tényleg azért igen, nem hiszem, hogy minden árulkodó. Igen, nyilván az, hogyha egy fideszes politikusnak kell a testbeszédét kielemezni, akkor elég hálás azt mondani, hogy hazudik. Igen, én is azt gondoltam, hogy egyébként egy hálás feladat az, hogy nem tartalom gyártói szempontból, hogy olyan embereket elemzel, akikről tudod, hogy azért gyakorlatilag máshogy csinálnak, csak hazudnak orba szájba. De hogy közben meg én is láttam azt a videót a semmilyenről, hogy vannak olyan pontjai, ami egész érdekes, és... Biztos vannak érdekes, meg a környezetében is vannak érdekes megnyilvánulások, de azt hogy... is elkezdtem most azt hiszem. Igen. Vitályost is... És mire jutott? Hát valami nem jó. Valami megszakadt. Hát Orbán, azt tudom, láttam, hogy ideges volt előtt, talán az laikusként is látszik, hogy miatt semmilyen felszólalt hirtelen annyira pakolhatnék a volt, hogy ötször átpakolt az asztalát. Hát de hogy amúgy nekem a kövér volt amúgy megdöbbentő egy kicsit. Igen. Hogyha van árulkodó fej, akkor az a kövér, amikor szót kér a semmilyen, és akkor látszik, hogy a gyerekek erről nem volt szó, meg nem biztos, hogy olyan jó ötlet. Érdekes volt. Aztán kicsit ment a lamentálgatás, hogy kapjon a szót, ne? Az is rossz lett volna, hogyha nem kaphat. Ilyen high risk, high reward. Igen. Tehát majd utókor megítéli, hogy jó volt-e, hogy megkapta azt a 2 percet a Zsolti. bácsi. Most nyilván naponta történnek a dolgok, de az érdekes szerintem, hogy hova el tud képzelni, hogy ez az, hogy egyszer csak így elfelejtődjön, és akkor csak így ott lesz a köztudatban, vagy ezt addig ütik, amíg meddig lehet az, hogy nincs bizonyíték, de hogy a gyanú ott van. Szóval hát így... szerintem ameddig tematizálod. A, volt már ugye a Semjönnek a Werner Sadő kapcsán, igen, ugye ez a vadászházas kis... Hát ott meglettek semmisítve bizonyítékok nagyon gyorsan. Igen, de hogy azóta ez nem nagyon volt tematizálva erre, meg most úgy tűnik, hogy rárepültek páron, DK is elkezdett dolgozgatni, kicsit, milyen jó. Hát szerintem ameddig fenntartod a víz tetején, így lebegsz, és akkor néha csapdosol. Jó, de muszáj. Nyilván közben meg, hogy én legyek az ördög ügyvédje, valami bizonyíték kell erre, nem lehet örökre vádaskodni. Meg érdekes, hogy a Fidesz nem úgy tűnik, hogy most elengedte semmilyent, hanem valamennyire bevédik, szóval ők mondjuk lehet, hogy megtanulták azt, ami volt a kegyelmi botrányból, de hogy most egész magabiztosak akkor abban, hogy most ebből nem lesz bizonyíték, vagy nem fog kiderülni semmi. Magabiztosnak tűnnek neked? Hát annyira nem, de nehéz megállapítani, hogy most ők is gondolom gondolkoznak, hogy most hogyan tudják ezt minimalizálni itt a veszteségeket, és... De hogy ez már önmagában nem egy kicsit árulkodó, hogy ezen kell gondolkodni? Tehát, hogy nem azt érzi a egyszerű ember, hogy gyerekek, itt meg lehet vádolva Semjén Zsolt, tényleg egy nem túl szép dolog ez, de hogy nem azon kommunikálva, hogy hagyjátok már Zsolt itt, bazdnek, nem ő volt, kinyomozzuk, hanem mindenféle sejtem, mindenki ideges, majd láthatja, megnézzük majd a Hollik doktor urat, hogy milyen nyugodtan kezeli a helyzetet, mindenki ideges, kapkodnak, azért nem azon segít, hogy így megnyugodj, hogy jó, jó, látom, akkor most rákapcsolódok a gyermekvédelemre is. Ez a gyermekvédelemre azt várhatod, rákapcsoljanak, igen. Nehéz ezt megítélni, de a viselkedésük nem arról árulkodik, hogy itt megnyugodhatunk. Hát csak itt hogy tudsz te védekezni, hogyha igazából ilyen nagyon konkrét vád, vagy van, így csak sejtetik a vádakat, szóval így a másik szempontból mondjuk ártatlan a semmilyen, nehéz védekezni egy ilyen váddal szemben, ahol így csak sejtetnek dolgokat, de hogy így nagyon nincs bizonyíték. Persze, és amúgy a semmiképp se jó, hogyha már úgy kezeljük, hogy ez megtörtént. A bizonyíték hiányában ezt nem lehet kijelenteni. Amúgy tényleg nem tudom, hogy reagál az az ember, biztos változik személyiségtől, függően, de akkor mi ideges mindenki, bazd meg? Hát, mert mi ideges Hollik István? Azért, mert mi legutóbb, amikor ez volt, akkor létrejött egy Tisza, és most már az a baj, hogy azzal nem segített magán a Fidesz, hogy gyakorlatilag hogy semmi hitelük nincs már ebben. Aha, azt mondjuk mondták az önkényesben is, hogy lehet az az oka, hogy félnek, hogy jön a második felvonás, ugye a Bicske 2. Hát igen. Bayer Zsolt is reagált az ügyre, hogyha már itt tartunk, hogy azt mondta, ha ebből a vádból bármi igaz, akkor a kormánynak és a két kormánypártnak meg kell buknia, ezt mondta a Bayer, szóval innen gondolom azt, hogy ha van is bizonyíték, azt már mind eltüntették, de azt is hozzámondta, ami az érdekesebb része, hogy de ha ebből a vádból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek meg kell buknia, akkor el kell takarodniuk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell töltenik életük hátralévő részét, kiegészülve a sajtójuk érintett részével. Szóval ez egy kicsit furcsának tűnik, hogy ha megkiderül, hogy nem igaz ez a vád, akkor börtönbe kell menni az ellenzéknek. Trade-offen, igen. De ez miért is? De hát akkor már valószínűleg lenne valami nyomozás, hamis vád. Akkor már, hát igen, azért itt inkább kérdések, meg inkább az volt a probléma, hogy hetek óta benne volt a köztudatban ez az interjú, és nem nagyon kezdődött el, főleg, hogy 10 év után került ki ez a dolog, de hogy úgy érezték az emberek, hogy nincs ezt kellően kivizsgálva, és hogyha ezt meg szeretnék az emberek erre felhívni a figyelmet, hogy vizsgálják ki, de és aztán kivizsgálják, és ártatlan, akkor miért kéne annak börtönben menni, aki kérték, hogy kivizsgálják? Ezt nem értem a Bayer logikát. Mondom, a Tisza pártot szeretné börtönbe küldeni. Amúgy erre kíváncsi ezek, hogy hogy fogják rájuk kenni, hogy ők kezdték el megvádolni, a tiszások, de hogy azt kívánja Bayer Zsolt, hogy az ellenzék, az szűnjön meg minden, akkor az annak gratulálok, mert az már mondjuk így sikerült. Tehát ja. Most akikkel így bent... De a sajtójuk is. De sajtó megírja, hogy a parlamentben mit mondtak a politikusok, és azért még a sajtó is menjen börtönbe. Na, hát gondolom, akkor a 444-etelek, te is ugye... A Simor Dani. Simor Dani. Ugyanek, akinek az apja, ugye? Igen, igen, ezt tudjuk. A apája. Szóval elképesztő, hogy a Bayernnek ilyenkor mi van a fejében, hogy de ennyi erővel, hogyha ki viszont kiderül a semmilyen bűnös, akkor a Bayer is megy a börtönbe? Igen, mert a Bayer egy ilyen alkuszköt így kezet fog velünk, és azt mondja, jó gyerek, akkor én belerakom a mérleg egyik oldalába ezt, megbukunk, meg minden, de ha nem, akkor faszolni fogtok mindannyian. Tönkrementek, tehát nem úgy működik, mint hogy van egy gyanú, amit kivizsgálnak, és vagy lesz valami, vagy nem, hanem hogy az, aki gyanakszik is, rakjon bele legalább annyi ellenértéket, amit mi belerakunk azzal, hogyha mondjuk belebuknánk ebbe az ügybe. Ami tényleg megdöbbentő amúgy, semmi értelme. Tehát köszönjük Bájer Zsoltnak, sokadik logikus lépés. De akkor nem értem. Szóval mondjuk, amikor azt mondta, hogy tuti nem fogja Oroszország megtámadni Ukrajnát, akkor ő sem mondott igazat. Akkor ő is menjen börtönbe? Vagy ez csak most? Csak most. Hát akkor más idők voltak. Más idők. Háborús veszélye. Jó, látom, Hollik István nagyon meg akarod nézni. Mit csinált? Hát kicsit morci volt. Már régen volt, régen láttam Hollik István, szóval kicsit igen. Hiányzott is. Hát a Hollik Istvánt onnan lehet ismerni, hogy legutóbbi kampányidőszakban többször mondta ki a Gyurcsány nevét, mint a Klára szex közben valaha. Erről lehet ismerni. Erről híres. Ahhoz képest, amit ti csináltok. Már ez most ez így kezdődik? Aha, kicsit későn indult meg a rezgomb lehet. De ez ő rakta ki ezt a videót? Nem. Hát az egyik DK-s. Ja, hát jó, most oda ment a DK-sokhoz. Aha, mondani, hogy... Ja, azt hittem, ez valami saját TikTok videó. Nem. Ja, amúgy ezt megijednének, oda jönne a Hollik hozzád magyarázni. Hát a Hollik oda jönne hozzám magyarázni, elfutnék ahhoz. Ami ahhoz képest, amit ti csináltok. Mindenfajta bizonyíték nélkül rágalmaztok embereket. A Rákosi koncepciós perek azok elbújhatnak a mögött, amit ti csináltok. A Rákosi koncepciós perek. De hát itt nincs is per. Bocsát, pár kérdés lett föltéve. Ennyire megvan a sértődő, de közben ott van a szuverenitás védelmi hivatal, ami Rákosi korszak ura ugyanúgy egy kicsit visszautal, azzal nincs semmi bajuk. De hogyha valami kérdés feltesznek már, mondjuk igen, az, hogy ennyire idegesen reagálnak, és meg lesz. Szígyétek azért, mert ennyire mocskos lejárató kampányt még nem csinál semmit. Undorító, mocskos, szígyeitek magatok. Miért nem hozzák nyilvánosságra? Ön tud bármi bizonyítékot? Nem tud, mert nincs. Nem tud, mert már nincs. Már nincs. Már megsemmisítettük a Völnernél is az összes videókazettát. Már a KH-ban elégett minden. Nem. Biztosak vagyunk benne, hogy nincs. Rengetegen átnézték, nagyon sok. Kezeskedtünk róla, hogy ne legyen. De ez nem kell, ez manipulál. Mondom, a Rákosék féle koncepciós perek nem voltak ilyenek. Azért minden megszépül, nem így visszanézve. De azért Rákosi, azt szerintem Ott sokkal ártatlanabb embereket, akiknek még hatalmuk sem volt, hogy bevédje őket a hatalom, meghurcoltak. Itt azért semmilyen maga mögött tudván a ügyészséget meg a Fidesz, azért talán nem kell annyira aggódnia. Hát igen. Egy kérdés miatt. Igen, de hát csak a szépre emlékezünk, nem? Igen. Most már az egy Gyurcsánynak a körvonalaiba is látjuk a színeket. Nem volt ilyen démoni, mint ez. Ami most van, hát az a legrosszabb. Semmilyen, hát a legnagyobb ellensége a pedofiliának, az az LMBTQ-nak, mint mondta. Az első ember, aki összemosta. Igen. LMBTQ-val büszkén vállalja. Egy kicsit azt érzem, hogy talán nem is tudja pontosan, mi az a pedofília, akkor így hogyan higgyem el, hogy ő nagy ellensége neki. Ha a pedofília alatt őt a melegséget érti, akkor... Amúgy ez borzalmas, hogy ezt egy hatalmon lévő kormánypárt megengedheti magának, hogy ebbe egyértelműen a hazug álláspontot képviselje, csak azért, mert neki az érdekei ezt mondják, hogy ez amúgy hihetetlen, hogy ez megtörténjen. Nem baj, majd csatlakozunk az Európai Ügyészséghez egyszer, aztán majd megkapjuk a pénzeket. Rohanunk oda. Még semmilyen, meg az jut eszembe, hogy milyen védett állatokat szokott megölni. Előadja nagy keresztényt, aztán az a hobbija, hogy rengeteg sok millióért ilyen védett állatokat vadász le. Ez a pedofilia az messze van a kereszténységtől, de hogy hogy ez sincs olyan... De hogy elárul valamit? Hát igen, neked. Legalábbis furcsa, hogy... Hogy mondjuk, akinek az volt tényleg az a hobbija, hogy ilyen mindenféle különleges állatokra vadászon. Tehát érted, a hobbid az kialakul így vagy úgy. De alapból hogy jutsz először oda, hogy... Főleg úgy, hogy elmétek pénzet sem lenne rá. Igen. De éppen ott állok a közös pénzeink fölött, és akkor ilyen drága hobbiaim vannak, de nem lopás, csak látjuk a fizetést, hogy az nem lenne elég. Ott áll a pénzünk mellett, valahogy mégis megcsinálja, mindenki rakja össze, hogy akarja. És akkor itt rögtön egy bizalmi válsággal indulunk, amikor a semmiről beszélünk. Alapból úgy jutunk oda, ahhoz, hogy ő lelőjön egy ilyen ritka állatot, hogy már gyanakszunk valami másra, ami miatt rohadjon meg, nem? Igen. Hát lehet, hogy valamiért fontos külföldi vadászházakba menni. Lehet, hogy ott már várják. Zsolti bácsi. Nem kérdez a manipulát. Mondom, a Rákosék féle koncepciós perek nem voltak ilyenek. Ennyire aljasak, mint ami... Hát azért kicsit utána kéne olvasni azoknak a koncepciós pereknek. Borzasztóan érdekes. Önök. Képviselő úr. Ön meg hihetetlen cinikus. Nyugodtan. Én teljesen nyugodt. Ki kell állni a közvélemény elé, el kell mondani, hogy mi történt, pontosan. Várom azt, hogy a kormány most választad el azokra a kérdésekre, amit föltettem. Ilyen egyszerű ez a undorító, mocskos, semmilyen bizonyítékunk nincs, mert nem létezik az ügy. Nekem, én itt mondtam azt, hogy kussolj már hollék, nem segít ez a helyzet. Nem. Tényleg olyan az érzés, hogy valami nagyon mélyre eltemetett dolog jött elő. Tehát vannak rétegek, ahova eltemetik az ügyeket, és valószínűleg vannak csomó dolgot, még nem fedeztünk fel a felső rétegekből sem, még a hatházi sem ásott ott. De most hárommal lejjebb ástak. Egy olyan ügyre, ami gyakorlatilag egy Fidesz összetartó, úgyhogy ez egy közös titkunk, és ha ezt megtudjuk, mindenki együtt bukik bele, és talán ezt most a DK is tudtátok, hogy ez nem szabad. Igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy a gyerekek megbeszélték, igen, hogy mi úgy működünk itt. Hogy... Ez egy ilyen közös megalapodás volt, hogy erről mindenki kussol. És nem létezik az ügy, ami még ki se lett vizsgálva. Úgy, hogy valami ne... És valami nagyon furcsa. És közben tényleg benne van az emberben ez az ártatlanság vélelme, meg bizonyítékok nélkül nem jelentünk ki olyan dolgokat, de hogy minden gesztus egyel közelebb visz ahhoz, hogy azt gondoljam, amit, nem? Igen, furcsa. Meg érdekes, hogy ők annyira be vannak sértődve egy olyan dolgon, amit ők is csináltak, és azt megnézni, hogy anna Jámbor Andrásra ugyanilyen ügyet próbáltak ráhúzni, vagy nem pont ugyanilyet, de hogy hasonlót, akkor együtt nevettek és tapsoltak ennek. A Puzsért is, amikor elővették. Igen. Érdekes mód, amikor a Magyar Péterrel tervezett beszélgetés előtt két nappal, azóta nem pedofil a Puzsér egyébként. Csak akkor volt. Igen. De például amikor vonát mindenféle, nem tudom mivel, Terry Black-et kapcsolat, az rendben volt. Mert mindegyében az ugyanaz, mert meleg és pedofil. Igen. Nem értem. Az, hogy ő is ennyire ideges, az azt jelenti, hogy itt húbbaz meg, ezt százszor megbeszéltük, ezt nem bolygatjuk, gyerekek. Itt a vörös határ, itt lehet egymást szídni, DK, Fidesz, úgy is tudjuk a dinamikát, 16 éve ez megy. De be az utcában nem sétálunk. Igen, ez amikor Feri volt, még tudta, hogy nem sétálunk be ebbe az utcába. Igen, tényleg azóta kezdett el dolgozni a DK-n, mint a Feri felakasztotta a kabátot. Mi történik? De most lehet, hogy nem szóltak nekik, hogy na jó, ezt nem kéne. Hogy a kormány most választad-e azokra a kérdésekre? Hullik, nézd a fejét is. Föltestem. Ilyen egyszerű ez a dolog. Undorító, mocskos, semmilyen bizonyítékunk nincs, mert nem létezik az ügy. Álljanak ki, hát, mondják el. Nem, önök álljanak ki, és mondják el, milyen bizonyítékuk van. Nincsen semmiük. Lejárató kampányt csinál. Mondom, Rákosi elvtárs büszke lehetne magukra. A lejárat a kampányról mesélhetne a Hollik is. De azért ez távol volt a lejárat a kampányról, hisz a kampány része hiányzik a lejáratásnak egyszerűen. Igen, egy kérdés alapján már úgy csinálnak, mintha elégettek volna közpénz milliárdokat arra, hogy másokat lejárassanak. Mm. Hát érdekes ez a reakció. Nem biztos, hogy ez segített az ügyüket. Hollik Meldon before GTA 6. Nem tudom, mit gondoljak. Nem tudom, miért jó ez nekik. Ez mindent Hollik, ez... Nem értem. Persze most mindenki belelát mindent abba is, hogy a Rogán nem tapsolt. Ja, itt van az a hír, hogy a Jámbor András parlamenti, semmilyen ott tapsolt, amikor a Fidesz engem támadott hasonló vádakkal. Hát igen, akkor neki ez nem volt köze. Sokkal fájóbb, amikor ugye... De amikor téged ér, akkor tényleg érezheted azt, hogy ennél rosszabb még nem történt. A történelemben. A Rákosi korszakban se. De a történelemben. Tehát nem csak ez a Rákosi. Ez egész történelemben. Persze. Visszamenőleg. Kocsis Máté is elárulta, hogy ki a tippe a Zsolt bácsira, és... Istenem. És ki a tippe? A Gréci Zsolt. Hát a Gréci Zsolt, persze, hát talált persze. Egy dékest, aki egyszer kiverte, és ezt valaki dokumentálta. Kocsis Máté amúgy, én várom tőletek azt a videót, hogy... Melyiket? Lemondod? Nem, az ilyen visszatazító tírlista. Igen? Aha. Nem szeretett Kocsis Máté? Hát a Kocsis Máté nekem olyan, hogy biztos láttam olyan videót, hogy amikor így van azok a boxgép, tudod, amit meg kell ütni, tudod, és akkor mindig rákészül a Kocsis Máté, és mire odaér, így iszonyatosan beszarik, tudod. És így félreüt, nem tudom, és akkor csak az milyen szánalom marad meg benned, hogy Istenem, volt ugye a Simonra a kapcsolatban is ő, ami azt hiszi, hogy ilyen kurva egy beszólásai vannak, meg nem tudom, meg ilyen szellemes, azt hiszi, hogy úgy visszavágott, miközben a legmélyebb szánalmat váltja ki belőlem a Kocsis Máté. Igen, valahogy más vibe, mert a Mentzernél azt érzed, hogy ez egy őszintén proletár, nem túl képességes, tényleg kutya. De a Kocsis Máténál valami elemi gonoszságot érzek mellé. Valami... Én ezt a Láncinál még hasonlót igen, érzem. Igen, hogy van benne valami ilyen hideg, rideg számító visszataszítás ebben, hogy egyszerűen nem tudom, hogy, meg ez a fölényeskedés. És rezdüléses őszinte az ember. Nehéz meghatározni, hogy melyik fideszes, milyen hatással van az érzelemeimre, de igen, a Lánci meg a Kocsis az hasonló ilyen szinten, az a, hogy gyakorlatilag minden minden főgonoszt meg visszataszító alakot a történelemből, meg a filmekből, vagy mindegyikből tudtak meríteni, és valami olyan koktélt raktak össze, ami még filmnél sem éreztem, amikor tényleg direkt így, hú, ez egy nagyon gonosz ember legyen, ez nagyon taszítson téged, még akkor sem tudták összerakni ilyen tenyérbe mászó, fölényesken. Boys-ból a... Ja. Láttad? Idő legalább szórakoztató, de róluk még azt sem mondható el. Ez igen. Hát ez a rideg valóság sem. Hát lehet, hogy pont ez az embertípus, aki képes eljutni ezekre a szintekre. Az ilyen kocsis, lánci. Hogy van egy ilyen embertípus, akinek ezek a kvalitásai vannak, hogy nem tudom, biztos hozzáért valamihez. Nem tudom, de hogy... Valamihez biztos ért, igen. De hogy pont ez a ridegség, meg amit mondasz, ezek el tudják vinni mondjuk egy ilyen politikai magasabb szintre őket. Valószínűleg ez segít amúgy a politikában. A hátránya a politikának, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy ilyen magas szintekre feljussz pozícióba, olyan kvalitások kellenek, ami viszont kontraszelektálja azokat az embereket, akiknek tényleg oda kéne jutniuk. Ezzel valószínűleg lehetne tenni közösen, de hát a magyar társadalom az nem olyan helyzetben van, hogy most túl sokat tud tenni, vagy túl sokat össze tudna fogni valami normális vezetőért. De hogy máshol szerint tudom, hogy tisztábbak ezek az ilyen, tehát mondjuk akinek nincsenek meg ezek az ilyen pszichopátiás berögződései, azok szerinted máshol előrébb vannak, vagy több kormánytag kerül ki azok közül, akik mondjuk képességesebbek tényleg, és nem jobban manipulálnak. Biztos vannak jó példák, meg honnan tudod megállapítani, aki nagyon-nagyon jól manipulál, arra már te se tudod, hogy manipulál. Uh-huh. De a nap végén a politikusnak valószínűleg rá kéne nézni az eredményeire, és azt mondani, hogy jó, manipulált, nem manipulált, de hogy akkor most mit csinált? Most rendbe rakta a gazdaságot, felvirágoztatta az országot, rendben van az oktatás, vagy éppen sületlenségeket beszélt egy gyógyszerről, ami ilyen áltudományos hülyeségeket, vagy mindenki megutált minket, vagy szétlopta az országot, szóval a nap végén. Ez lesz a lényeg valószínűleg, és lehet, vannak diktátorok, vagy olyanok, akik nem adták át a hatalmat, és közben autoriter országok, amik fel tudtak virágozni. Szingapur nagyon érdekes ilyen szinten, hogy az 50 év alatt ilyen nagyon szegény régióból nagyon okosan nyilván nekik is volt előnyük, meg hátrányuk, de hogy azért nagyon érdekes megnézni a történelmüket, hogy hogyan tudták, milyen intézkedésekkel gyakorlatilag egy ilyen rengeteg külföldi befektetés bevonzva virágzó országot csinálni, mini államot. Meg nem tudom, hogy Hollandiának a történelm is nagyon érdekes, hogy hogyan fektettek mindig jó dolgokba, vagy egyéb északi országokban. Lehet, ott is voltak számító politikusok, de lehet, hogy hosszú távon volt egy víziójuk, amit megvalósítottak, és akkor igazából a nap végén már mindegy. De hát itt ez egy vadnyugat Magyarország, úgy érzem. Mindenki, amint oda kerül, ellopja, amit tud. Igen, és mindegy, milyen a berendezke, nem is kell diktatúrának lenni. Elég, ha van egy kicsit több hatalmat, meg 2-3 olyan ismerősöd, akiknek a zsebébe még elfér egy pár forint. Az mindig elfér, csak már nem nagyon olyan forintok, amit oda tudnak rakni. Majd megkapjuk az EU-s támogatást egyszer, nyugodjunk meg. Igen. Hát ezt még várhatjuk szerintem. De nagyon érdekelne az, hogyha mondjuk a Tisza lenne hatalmon, ott is biztos borzalmasok dolgot lehetne kritizálni, és arra, és akkor is fontos szerepe lesz a független médiának, hogy ugyanúgy kritizálja Magyar Pétert, a Tiszát, ugyanúgy számon kéri az ígéreteket, nem lesz egyszerű dolguk egy üres kasszával rendben rakni az országot, vagy nem, de hogy lehet méltányos az ember, hogy nem 2 nap alatt várja el a változást, de attól még ott kell lenni és kritizálni, de hogy ez, én úgy érzem, hogy ez egy izgalmasabb feladat lenne már, meg érdekesebb feladat lenne, mint ezt az ocsmányságot nézni tovább. De ha már azt betartják tényleg, hogy az ügyészségbe már sokat gyere mondom, belépünk, már ad egy olyan lökés szerintem, hogy jó, akkor látom, hogy elindultunk, gyerekek, csináljuk végig, vagy nem tudom. Fontos arra felhívni a figyelmet, hogyha mondjuk itt egy kormányváltás lesz, akkor ugyanúgy el kell tudni számolni, de hogy én így időközben megértettem azt az ilyen kis elvakult, ilyen tiszás. Tehát nem vagyok, tehát nem az vagyok, de hogy tök jó, hogy vannak emberek, akik ilyen nagyon-nagyon lelkesen hisznek, csak attól félek, hogy ez is bele tud vezetni abba ilyen nagyon elfogult gondolkodásba, ami mondjuk jellemzi azokat a fideszeseket, akiket mondjuk megszólaltatnak ilyen március 15-én, vagy nem tudom. Szóval nagyon jó lenne, hogyha ez a lelkesedés így kitartana, de utána meg ugyanezek az emberek elvárnák azt, hogy számon lehessen kérni majd a következő kormányt, hogyha lesz ilyen. Hát igen, meg nem mutogathassanak örökre arra, hogy ez az Orbánék miatt van így. Ezt a magyarázatot, ezt felejtsük már. Szóval itt tisztások, és nyilván főleg, amikor hatalomra kerülnek, és megmutatják, hogy milyen a kassa, remélem átláthatóbb lesz minden. Azt lehet mondani, hogy az Orbánék miatt van, mert épp most vettük át, és nézd, így vettük át. De azért ezt a visszamutogatást, ezt nem lehet, hogy nem lehet évtizedekig nyomni hát megint. 8 év múlva már nem ezt szeretném hallgatni. Nem, igen. Pár év múlva sem amúgy megoldásokat szeretném hallgatni. Hát majd meglátjuk. Szóval az a baj, hogyha most megint Fidesz lenne, akkor ilyen szinten elég elkeseredetlen az ország, mert például most csak a gyermekvédelem kapcsán nem látom, hogyha újra Fidesz 4 év lesz, akkor ők majd rendbe rakják ezt a dolgot, ami nem hogy rég rendbe kéne rakni, hanem már utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy rendbe rakjuk a gyermekvédelmet. De az oktatásra is volt egy cikk, most nem jutottunk el oda, hogy mennyire funkcionális analfabéta egy csomó magyar, úgyhogy az oktatásra is lenne mit csinálni. Ott is kinyílt az olló, stb. Szóval, hogyha megint Fidesz lenne, nem látom, hogy ezeket elkezdenék megoldani, mert hát, el se ismerik a problémát, és ez a legfélelmetesebb. Igen, mondjuk például egy ilyen kampányidőszak, az tökéletes lenne arra, hogy elkezd mondjuk kaparni, meg dolgozni olyan dolgokon, ami számon van rajtad kérve, hogy bizonyítsd azt, hát hogy te alkalmas vagy, nem? Helyette csak idegeskedni. És minden más, igen. Szóval, ja, szopa. Hát talán a Juhi mondta ezt, hogy valami hasonlót, hogy úgy látja, hogyha újra lesz válaszva a Fidesz, ahhoz is hozzá van járulva, hogy még több kiszolgáltatott gyerek kerüljön olyan kezekre, mert egyszerűen tényleg semmi változás. Régóta tudjuk a problémát. Főleg, hogy még az is lehet, hogy nyakik benne vannak mindenben. Yeah, kösz, hogy itt voltál. Köszönöm, magadból. Istenem, nem beszélgettem már emberekkel. Igen? Hónapok óta, igen. Milyen itt ülni? Jobb itt ülni, vagy jobb vágni? Vagy inkább ülni itt minden nap? Hát minden nap biztos, hogy nem. Majd szólnak is, gondolom. Még várjuk vissza Bencét, és azt még helyre akarom tenni, hogy ne rajtam, kérjétek számon a hírektet. Én mondtam Bencének is, hogy ide is lehetne hírekt rovat, én meg amikor hozzánk jöttél, már régóta nem ment a hírekt. De egyszer azóta kipróbáljuk. Jó, milyen? Azóta várjuk. Csak beleépítjük egy műsorba egyszer. Igen, hát mondtad már párszor, úgyhogy én is már ígérgetek, olyan vagyok, mint a... Vissza kell szokni a kamera elé, így szépen. Amúgy teljesen, hát hiába... Voltam kamera előtt annak idején még fénykoromban, de tök más újra beülni. Igen, meg más is nézel ki. És úgy is szeretik, ha itt vagy, te vagy a Fókusz stúdióban a legszebb ember. Nagyon sok csinos lány van, de azért, na szóval, ezzel nehéz ezzel felvenni a versenyt. Ez egy túlzás, de nem mondom azt, hogy hazudt. És még ha ilyen okosokat is mondott, ez csodálatos. Na, valószínűleg blödségeket mondtam. Találjunk ki egy műsort neked. Jó. De ti is nyugodtan írjátok meg, hogy milyen műsortban látnátok szívesen. XRTV. Van valami remek ötleteid bennél. Nem úgy biztos, hogy megnyílik egyszer kreatív csap, csak ugye mondtam, hogy nekem olyan, mint a... Prezentálj egy műsort, és akkor én valamilyen, lehet ilyen heti 5 perc. Amúgy az ilyenekbe gondolom. Hogy borzalmas stressz legyen. Hú, Istenem. Amúgy olyan szarokat szoktam csinálni mindig, hogy ma nem azt nem szarom. Akkor ez majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én nagyon várom. De nem holnap. Nem holnap. Bár holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Ez az energia szín? Hát megijedtem, hogy szívrohamod. Nem, csak be nem tudom, hogy a szemembe. Istenem, majdnem hívtam a mentőt. Szerintem nem jönnének ki. Holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.